yarım, yasım ranzam zincirim, uğrunda ölümlere gidip geldim. Sulamdaki masum resim, görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram, cigaram dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Karanfil kokuyor cigaram, cigaram dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Karanfil kokuyor cigaram, cigaram dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Karanfil kokuyor cigaram, cigaram dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Karanfil kokuyor cigaram, cigaram.